نوبت دوست عزیز آقای عمران صلاحی است که شعر بخواند. شعر بلندیه، امیدوارم بتونم منم بلندتر بخونم. من بچه جوادیم، من بچه امیریه، مختاری، گمرک، فرقی نمی کند. این رودهای خسته به میدان راه آهن می ریزند. میدان راه آهن، دریاچه‌ای بزرگ، دریاچه لجن با آن جزیره‌اش و ساکن همیشگی آن جزیره‌اش. گفتم همیشگی؟ آب از چهار رود می‌ریزد، رود جوادیه، رود امیریه، سیمتری، شوش، و بادبان گشوده بر این رودها نفبت. میرانم با قایقی نشسته به گل. من بچه جوادیم، از روی پل که میگذری غمهای سرزمین من آغاز میشود. ای خط راه آهن، ای صورت من رفت میشود. در گمرک امیریه وقتی بودیم، در کوچه قلمستان درس می‌خواندیم و عاشق بزن بزن بودیم. با بچه‌های مدرسه دیگر در کوچه‌های خلوت دعوا می‌کردیم و با لباس پاره می‌آمدیم خانه. در روزهای خسته تابستان شاگرد می‌شدیم در پیش یخ فروش و میوه فروش و لحاف‌دوز، قصاب یا که نجار، و پول‌هایمان را در سینمای نور خرج می‌کردیم. در سینما یا سوت بلبلی بود یا فوش خارمادر یا دعوا، در ضمن آهنگ صفحه‌های قدیمی. شبها میان کوچه می‌خواستم مانند تارزان از رشته‌های نور بگیرم و از این طرف به آن طرف بروم و مثل صاعقه بر دشمنان خیش فرود آیم. شبها که روی ایوان می‌خوابیدم در عالم کرات سماوی بودم و ابرها مقابل چشمانم صد شکل می شدند. در غرفه های ابر که دنیایی. در این محله اکثر مردم محصول ناله های قطارند، زیرا که نصف شب چندین بار هر مادر و پدری از خواب می پرد. سوت قطار یعنی آن بچه ای که تیر و کمانش چشم چراغ های محل را از کاسه در می آرد. سوت قطار مساویست با بچه ای که توپ گلینش بر قامت تو مهر باطله خواهد زد. اینجا قطار زندگی مردم است. با سوت او به خواب فرو می روند، با سوت او بیدار می شوند. اینجا قطار مونس خوبیست. من بچه جوادیم، من عاشق صدای قطارم. هر شب قطار از تونلی که خاطره هایم درست کرده می گذرد. وقتی قطار می گذرد در ایستگاه خاطره هایم می ایستد، چون جمله ای به حالت مکس. انبوه خاطراتم با جمله طویل قطار بر خط راه آهن هر شب نوشته می شود و پاک می شود. وقتی قطار می گذرد من مثل مرد سوزنبان از دخمه ای که بر لب خط است پا می نهم به بیرون تا خط عوض کنم. وقتی قطار می گذرد چون پیر مرد سوزنبان، چشمان خسته خود را در دست خود گرفته تکان می دهم تا کورسوی فانوسم در سرگردانی گم گردد. وقتی قطار می گذرد من بر سر تقاطع خطها در تاریکی می گریم. من با قطار عرفت دیرین دارم و در مسیر آن صدها هزار خاطره شیرین دارم. وقتی قطار می گذرد در ایستگاه خاطره ها می ایستد و خاطرات کهنه مثل مسافران شتابان از هر طرف سوار می شوند وقتی قطار می گذرد. من بچه جوادیم، در این محل هنوز موی سبیل پیوان محکمی است و تکه های نان سوگندی استوار. با آنکه بچه ها و جوان ها از نسل ساندوی چند در روز شب دنبال پوچ و هیچند، بر بام ها رویده شاخه های فلزی، بر بام ها باد دروغ می وزد، موج فریب می گذرد و شاخه های خشک فلزی از این هوای تار دروغین سرشار می شوند و پربار می شوند. این شاخه های خشک فلزی با ریشه های شیشه‌ای خود از مغز ساکنان این محله غذا می گیرند. به شاخه های خشک فلزی حتی کلاغ ها هم مشکوکند، زیرا کبوتران مغلوب مرغ های فلزی گشتند. از روی شاخه های فلزی اینک عبور مرغ های فلزی است. اکنون کبوتران در سینه ملول کبوتر بازان می لرزند با دست و بال زخمی. من بچه جوادیم، من هم محل دزدانم، دزدان آفتابه. من هم محل میده فروشان دورگرد، من هم محل دردم. این روزها دیگر چون بشته های نفتم، با کمترین جرقه میبینی ناگاه تا آسمان هفتون رستم. خفتتون کردم، بلند بود. یه شعری دیگه میخونم، اینجا زبون عامیانه است، شکستات کلماتش میرفت. تو کوچه دارن منو میزنن، تو کوچه دارن منو میکشن، تو بیا نذار منو بزنن، تو بیا نذار منو بکشن. میله ها میخوان آسمونم رو خط خطی کنن، تو بیا نذار. واسه یه دونه ستاره اینا چشم خورشید رو میخوان درارن. اگه یه روز دستم برسه سنگ رو میزنم شیشه میشکنم، اگه یه روز دستم برسه با سنگ میزنم توی چشمشون. یه کاری کردم کونشون سوخته، حالا هر کاری میخوان بکنن. پدر سوخته ها خیال میکنن من نمیفهمم. آقا اجازه است ما بریم بیرون؟ آقا اجازه است بریم دستگاه؟ آقا اجازه است انگشتمون رو دماغمون فرو بکنیم؟ اجازه میدین آواز بخونیم؟ اجازه میدین نفس بکشیم؟ اجازه میدین ریشه از زمین شیره بمیکه؟ اجازه میدین آبا از کوها سرازیر بشن؟ اجازه میدین گلابا بشن؟ اجازه میدین برگا سبز بشن؟ اجازه میدین مرغا رو هوا گشتی بزنن؟ همش اجازه، همش اجازه. بعد از این دیگه خودم میدونم. چیزی نگو چشم، حرفی نزن چشم، چشمم نگو چشم. من دیگه دارم منفجر میشم. بچه ها اگه شیطونی کنن معلومه دیگه، کتک میخورم. اما من میخوام بچه ها همش شیطونی کنن، بزنن سر و کله بشکنن، برن پای خط مسافرها حواله بدن، سنگو بل کنن وسط شیشه، کتک بخورن، گریه بکنن. توی آدم ها تو فقط خوبی، تو فقط نصیحت نمی کنی. من دیگه دارم منفجر میشم. سرمو بگیر توی دومنت، بذار یه کمی گریه بکنم، بذار یه کمی دلم وابش. یه مثنوی هست به اسم عصر یک جمعه، یه توضیح میخواستم بدم وسط این شعر، نمیدونم چطوری شد همینطوری بیخودی چند خطش ترکی عذاب در اومد. حالا میبخشینا همینطور میخونیم این چی میشه. عصر یک جمعه روی پلی سرخ مردی آمد، به دستش گلی سرخ. روی پل ایستاد و نظر کرد، با قطاری شتابان سفر کرد. رفت و پل مانده بی او چه ویران، بوی گل روی پل گیج و حیران. باز رد شد از اینجا قطاری، روی دوشش زفم کوله باری. در پی رد پایی روانم، با اتاقی که من خشت آنم. این اتاقی که اندوه بار است، آخرین واگن آن قطار است. این اتاق دم راه آهن، خسته تر تنگ تر از دل من. می روم پیش، می روم دور می گردم از خیش. زیر خط چوب ها بی شمارند، گام های مرا می شمارم. این بخاری که کنج اتاق است، این بخاری که مثل اجاق است، قلب گرمی، قلبی تپنده، از تپش های او خانه زنده. در هوایی چنین تیره و سرد، بارها مثل من سرفه می شد. شعله یخ بسته از روز سرما، تیره بادا شد دل روز سرما. کاش که شعله ها آب می شد، رخ می کرد و بیتاب می شد. می روم با قطاری پر از تب، آن طرف در کمین تونل شب. یک نفر با گلی سرخ در دست، آمد و شاخ گل را نشان داد. مثل یک شعله آن را تکان داد، گفت بنویس با جوهر سرخ، گفت پرواز کن با پر سرخ. می روم باز مثل همیشه، شاخه ها دستشان روی شیشه. دست هر شاخه را می فشارم، یاد خود را به اون سپارم. شاخه با یاد من می دهد گل، دست اون می رسد تا دم پل. عاشق می خسته توی قطار است، قصه هایش همه قصه دار است. عاشق افتاده در شور و حالی، ساز او خالی و کوپه خالی. ساز او حاضر و کوپه خالی، می رهد تا برگیستی ساز، می زند نم نمک زیر آواز. جز درم گار کمی آغلمختا، جز یشون دست گل باغلمختا. Başları yerde kalmış koyunlar, kurdayanda buğun yağlamakta. Koymayın kış yetişti amandı, yaktı sözlerde bir cür yamandı. Fikri bir yerde yığmak çetindi, fikrimiz burada yerle samandı. Bizleri görmeğe gözleri yok, ben sözüm olmasa sözleri yok. Bahçamızda kızıl gül ekenler, sözleri indi çok, özleri yok. عاشق خسته سازش در آغوش، من به آواز او میدهم گوش. آسمان و افق پرغبار است، نغمه زیر چرخ قطار است. با قطاری شتابانتر از رود، می روم تا دیاری مهالود. آی باران مرا زیر رو کن، با دل من بیا گفتگو کن. دانه ها خفته در انتظارت، خاک این دشت را جستجو کن. با نسیمی بچش کوزه بر خاک، خاک را چون سگی تشنه بو کن. آی باران بزن چنگ خود را، رخت کن داد کن پای هو کن. آی باران ببار و از این خاک، رنگ خونم گلی آرزو کن. آی باران بکش تیغ خود را، توی چشم سیاهی فرو کن.